أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Cemaatsiz bir yerde feyiz olmaz. Nereye gidersen git. Yaylalara biraz gittim göya. Ne hasta adama ne yayla yarıyor ne düz yarıyor. Hiçbir yer yaramıyor. Oraya gitsen başka dert çıkıyor. Efendi Hazretleri Hendek yaylasına çıkmıştılar. İhsan Efendi ile beraber Allah rahmet eylesin. Çok diyor kaldık Hendek yaylasında bir zaman. Çok da derslerimizi iki misli yaptık. Çünkü burada olsa İsmail Ağa'da çok gelen giden var. O yaylada bizi kimse bulamıyor. Biz de tenhada kaldık. Tarikat dersimizi iki misli yaptık, üç misli yaptık. Fakat feyiz gelmiyor. Fakat vazifemizi yapıyoruz. Zaten ders feyiz için yapılmaz. Ders Allah için yapılır ama feyiz bulamadık. Ne zaman ki indik Akyazı'ya, ihvan toplandı, sohbet hatmi şerif, feyiz geldi. Yani bazen tabii insan düşünüyor, yalnız kalsam da daha feyizli mi olurum falan ama bizim gibi adamlarda cemaatsiz hayır olmaz. İlla cemaate kavuşmak lazım. Elhamdülillah, Allah Teala lütfetti, geldim fakat zor halim var. Yani tansiyonum düştü, uykusuzluklar vesaire. Takatsızlıklar var. İnşallah efendim mazur görürsünüz. Halimizi mazur görürsünüz. Kafamız dağınık olabiliyor. Ama bu son cuma gecesidir. Şaban-ı Şerif ayını uğurluyoruz. Ramazan-ı Şerif ayını istikbal ediyoruz. Karşılıyoruz. İnşallah önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk gece mi olacak? İnşallah sizleri pazar gecesi pazar günü oruç olmadığından değil mi? Pazar günü oruç olmadığından akşamın peşine pazar gün sohbet yapacağız. İnşallah ilk gecenin duaları var. Karşılamaları var. Kendi başımıza kalırsak hiçbirini yapmıyoruz. Hiçbirini yapmıyoruz. Çok zararımız oluyor. Onun için inşallah ilk gece sohbet olsun. Ondan sonra perşembeleri devam etsin. Perşembeleri dışında olması çünkü hatimlen inşallah kıldıracağız burada. Allah kuvvet verirse ayaklarım tutmuyor. Bütün damarlarım tıkalı, ayak damarlarım. Yanmalar var. Ayakta zor duruyorum böyle. Devamlı şey yapıyorum. Çünkü refleksler gitti. Şekerden. Düşmanlar sevinsin. Ondan sonra hastalıklarım var yani hakikaten yalanım yok. İşte ileride belki hiç yapamayız diye biz daha zorlayacağım hatimle kıldırma işini. Biz daha zorlayacağım inşallah. Efendi Hazretleri iyi olur buyurdu madem. Hikmet var. Bunu bu sene zorlayacağım inşallah Rabbim hafızamızı muhafaza eder. Amin. Ayaklarımızı da tutturur. Amin. İnşallah muvaffak eder. Amin. Ancak Hatmi Kadir gecesi bitireceğiz. Çünkü Kadir gecesinden sonra ben burada olmayacağım. Umreye niyet ediyorum. 13'ündür ki Kadir gecesine bitmesi için ne yapmak lazım? 1-2 cüz araya önceden ilave etmek lazımdır. Bu itibarla pazar gecesi inşallah bakalım Allah nasip ederse yani Bakara suresini bitirelim diyorum. Bakara suresini bitirirse 2,5 cüz eder. 13'ün dayanamayan gelmese. Hayır şimdi burada ne bu ya diye namazın ortasında konuşmanın lüzumu yok. Şimdiden konuşalım. Hayır bunlar önemli mesele yani. İnat edilecek mesele değil. Herif keredeli gitti şeye berbere ne oldu? Dedi ona sabunu yok berberin. Dedi ona sen nerelisin? Dedi keredeliyim. Oysa berber hazır. Nereliyim derse o diyecek ona ki ya keredeliler dedi, çok yiğit olurlar. Sabunsuz tıraş olurlar dedi. Halbuki göreleli de olsa öyle diyecekti yani. Mesele şey değil, mesele sabun yok. Adam dedi ben de olurum ya dedi. Ne var dedi bu sefer. Başladı kuru kuru yolma. Adamın canı dayanamadı. Ya dedi ben geredenin kıyısındanım dedi. Biraz sabun yok mu dedi. O gibi şimdi gelirsiniz baş tarafına. Sonra ortasında efendim ben kıyı kıyı gitmeyin. Nasip bakalım. Yani oradan bir pay alalım ki bir gece iki gece yol alalım ki. Ondan sonra ne olur? Bir cüze. Hemen üçüncü, dördüncü geceler birer cüze düşer inşallah. Allah Teala lütfederse, nasip ederse. O da neden Bakara'nın tamamını istiyorum? Çünkü Bakara suresinin çok fazileti var. Bir gecede biterse hele Ramazan ilk gecesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ertesi gecede Ali İmran'ı bitiririz. O kadar zor değil. O bir cüz iner yani. Ama Bakara ile Ali İmran çünkü bu ikisini başında bulunsanız ne fazileti var? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men şehide fatihatel kitab hatimle kılınırken veyahut da hatim başlarken başında bulunan kimse yani ilk elif lam mim'den bulunan kimse ne gibidir? Kâneke men şehide fethan fî sebilillah. Allah yolunda bir fetihte bulunmuş gibidir. Zaten bu yaşa kadar hiç bir fetihte falan bulunduğumuz olmadı. Ne Mekke fethi gördük, ne İstanbul'un fethi gördük. Hiç bizim zamanımız kısır bir zaman. Bizi işgal ettiler. Nerede biz fethedeceğiz? Bizi işgal ettiler. Biz zor bir zamana geldik yani. Ama diyor hatmin başında bulunan Allah yolunda bir fetihte bulunan gibidir. Bir fetihte bulunan adamın canı gitme tehlikesi var. Malı gidiyor. Kaç gün uykusuz kalıyor. Ne kadar muhasara oldu İstanbul fethinde. Bu surların diplerinde neler çektiler. Sen şurada bir Bakara suresi kadar da dayanamazsan yani fetih sevabı nasıl alacaksın? Fetih kolay mıdır? Bir fetihte bulunmuş gibidir. İnşallah sonunda da bulunan o ganimetler taksim edilirken yetişen gibi olur. Allah nasip ederse sonunu görürüz. İnşallah Rahman. Ondan sonra ilk gecenin önemli amellerinden birisi nedir? İlk gecede İnna fetehna ile bunu unutmayalım. Bir seneler yaptık. Çünkü bütün alimler bunu zikrediyorlar muteber kitaplarında. İlk gece nafile namazı İnna fetehna ile kim kılarsa hufizze zâlikel âm. O sene kesin koruma garantisi var. Bir sene koruması var. Bir daha Ramazan'ın başına kadar. Şimdi tabi bazı rivayetlerde namazda şartı yok. Ama kuvvetli rivayetlerde fit-tatavvu'i, nafile namazda diyor. Onun için işin sağlamı, siz de bunu namazda ezbere, 4,5 sayfadır bu. Bunu siz namazda ezberleyip de namazda okuyacak çoğunuzun durumu yok yani. İnşallah şeyden teravihden sonra da 2 rekat fetih namazı, koruma namazı kılarız. Bir daha Ramazan'a kadar bir korumamız olur. O zaten teravihden sonra çok kolay gelir. Çerez gibi gelir yani. O kolay olur. Ama hoca efendi ben o gece buraya gelemem. Yoğun burada diyenler efendim ne yapsınlar? İnna fetehna okumayı ihmal etmesinler. Nafile namazda ezberleri yoksa da öbür rivayetlere göre en azından bazı kitaplarda gördüm ki ilk gece okuyan diyor mutlak. O zaman İnşallah ona da bir koruma nasip olur. Yani inna fetehna okunsun. Evlerde hanımlara duyurulsun. Efendim çoluk çocuğa duyurulsun. İlk gece inna fetehna illaki okunsun. Ama biz namazda şey edersek rivayetleri cem etmiş oluruz. İnşallah Rahman. Ondan sonra Bakara suresini niye efendim bir gecede okuyalım? Cemaatle kılalım. Bunda ne fazilet olur? Şimdi bölersek o kadar tabi Bakara ya ertesi güne kalırsa öyle fazilet olmaz. Bir mecliste, bir toplantıda okunursa bunun çok fazileti olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Evet, İkra'uz Zehraveyn Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun. Fe innevma ye'tiyani yevmel kıyameti kennevma gamametani evfirkani min tayrin savaf tuhaccani an ashabihima yevmel kıyamet. Bakara suresi kıyamet günü mahşere bulut gibi gelecek. Büyük bir bulut gibi gelecek ve kendisini okuyanların başlarına gelecek tehlikeleri, azapları, belaları onlardan def edecek, uzaklaştıracak. Ali İmran suresinde bu kuvveti var. Onları fe inne ahdehuma bereketun. Bakara ve Ali İmran surelerini almak demek, yani okumak, amel etmek. Tabii en azından okumakla başlar. Berekettir. Ve terkehuma hasratun. Evet. Bu iki sureyi okumamak büyük pişmanlıktır ahirette. Hasret çekecek insan çok. Bu Bakara ile Ali İmran Kur'an-ı Kerim'in en uzun sureleridir. Bunlar zehraveyn. Çok parıl parıl parlayan demektir. İkisi de nur gibi gelecekler kıyamet gününde. Çok ihtiyacımız olacak mahşer gününde bu surelere. Kabre girdiğimizde ve mahşere çıktığımızda Kur'an'ın borusu ötecek. Bütün herkesin hükmü sönecek. Kimse, ağaymış, paşaymış, kralmış, reis-i cumhur, başvekil, hiç kimsenin hükmü sökmeyecek. Ama Bakara suresiyle aran ise yaşadın. Ali İmran suresiyle aran ise yaşadın. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde Bakara suresiyle kıldın. Bunun bir zahmeti var ama bunun büyük bir rahmeti de var. Bereketi de var. Ondan sonra ahirette bir de bakarsın gelir. Gelir, bırakmayın, pişman olursunuz diyor. وَلَا اَسْتَطِعُوا الْبَطَلَ. Ayrıca hadis-i şerif Buhari'de diyor ki büyücülerin Bakara suresine gücü yetmez. Dünyanın büyücüsü bir araya gelse, büyü yapmaya kalksa, Bakara suresi okunsa bütün büyüler bozulur. Onun için hepimizin üzerinde vardır. Efendi Hazretleri buyurdu, seni beni boş bırakmazlar dedi bana. Yani büyü çok yapıyorlar. Düşmanlar var. Papazlar yapıyor, hahamlar yapıyor, efendim gavurlar yapıyor. Bizim Müslümanlar da gavurdan aşağı kalmıyor. İç ve dış düşmanlardan hepimizde var şer musibetler üzerimizde. Hem niyet ederiz inşallah, ne yaparız bu niyetle Bakara suresini okuyarak bir gecede, ilk gecede inşallah sihirlerimiz iptal olur. Üzerlerimizde büyüler varsa bozulur inşallah. Ona da niyet edelim ayrıyetten. Bir gecede o Allah'ın izniyle sanki zaten ilk gecede şeytanlar ne olacak? Bağlanacak, oradan bir özgürlük, hürriyetimiz gelecek inşallah. Bir de Bakara suresiyle giriş yapıldığı zaman, bir de Fetih suresi, Allah'ın izniyle büyük korumalara gireriz. Rabbimizin hıfz ve himayesine dahil oluruz. İnşallah bütün şer güçler üzerimizden mündefi olur, bertaraf olur inşallah da. Şöyle huzur üzere ibadet edebiliriz. Ondan sonra orucumuzu rahat tutarız, zikrimizi güzel yaparız. Çünkü bu şer güçler üzerimizde olunca bizim bazı kere bağlıyor bizi. İbadet hevesi gelmiyor insan. Bazı öyle büyüler yapıyorlar insana, namaz bile kıldırmıyorlar. Abdest aldırmıyorlar, guslettirmiyorlar, öyle bir sihirler yapıyorlar yani. İnsanlar çok zor durumda. Öyle şikayete gelenler var, o kadar zor durumda olan insanlar var ki yani. Adam duşa giremiyor, gusledemiyor ya. Bunlar hep sihirler, şeytani güçlerin, Allah'ı imtihan ediyor. Ama Allah Teala ilacını da vermiş. Diyor ki mesela Bakara suresini bırakmayın. Bakara suresine büyücülerin gücü yetmez. Dünyanın sihirbazı toplansa bir Bakara suresi okundu mu hepsi bozulur. Bunlar ilaçlardır, çarelerdir. Onun için inşallah ilk gece Allah Teala nasip etsin, muvaffak etsin, kuvvet versin, sıhhat versin. Şimdi tabii ki Şaban-ı Şerif'i uğurluyoruz, Ramazan-ı Şerif geliyor. Efendim, seviniyor muyuz acaba? Bazı üzülenler var. Hem de yaza çattığı için kat kat üzülenler var. Aşırı sıcağa çattığı için de üzülenler var. Efendim, tatilleri bozulacak diye üzülenler var. Kimisi zaten hiç umurunda değil. Ramazan mı geliyor, Şaban mı çıkıyor, onun hiç haberi yok. Bu taraklarda bezi yok. Onlar acayip bir durumda. Bu üzülenlerin hali ne olacak? Bir de sevinenler var. Biz seviniyoruz inşallah. Sizin içinizde yani ben üzülen biri olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü çok tehlikeli bir durumda. Evet, sevinmek çok müjdelidir, üzülmek çok tehlikelidir. Evet, sevinenler hakkında buyuruluyor. Efendi Hazretlerimiz her Ramazan hutbede okurdu bunu. Men feriha biduhuli Ramazan, harramallahu cesedehu alen niran. Kim Ramazan-ı Şerif geliyor diye, giriyor diye, efendim, kavuşuyor diye sevinirse, sırf o sevinmesi nedeniyle Allah onun canını cehenneme haram eder. Sırf sevinmekten. Çünkü bu iman alametidir. İslam'ın 5 şartından biri Ancak Ramazan ayında yapılabiliyor. Başka aylarda bu şart yapılamıyor. 11 ay tutsan efendim farz yerini bulmuyor. İlla nerede tutacaksın? Ramazan şerifte tutacaksın. Ömrün boyu tutsan Ramazan'ın bir gününe denk gelmiyor. Onun için çok önemli bir vazife efendim. Ama maalesef bazıları diyorlar ki şimdi Şaban ayının sonu geldi. Artık yemeye içmeye işte veda edeceğiz. Uğursuz günler geliyor. Haşa ve kella. Ondan sonra efendim diyerek üzülmeye başlıyorlar. Tabii Hristiyan kafası, Yahudi kafası gibi bazı Müslümanların da kafalarını böyle bozmuşlar. Efendim hayvanlardan daha düşüncesiz hale getirmişler. Efendim Ramazan-ı Şerif'e karşı bazı insanlar isteksiz, soğuk. Efendim, bunların dinden, imandan nasibi yok. Allah bizi onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Maalesef millet şuursuz kalıyor, sohbetsiz kalıyor, vaaz-ı nasihatsiz kalıyor. Adam şimdi aç susuz duruyor. Bu durumda ne sevap var bunda? Bunu bilmediği zaman veyahut bunu tutmazsa ne azaplar var? Bunu da bilmediği zaman adet kabiline dönüyor, gelenek görenek haline geliyor. E bu sefer de ya ondan bundan utancıma şimdi görüyor musun? Aç susuz kalacağım. Halbuki işte millet bir şey demese, yadırgamasa, yerdik içerdik hesabına geldiği zaman oruç çok zor geliyor. Onun için bu işin canı sohbettir. Bir insan orucun fazileti hakkındaki hadis-i şerifleri duyduğu zaman ya sahabe-i kiram iftar etmez edesi gelmiyordu ya. Efendimiz zorla iftar ettiriyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İftar açın buyuruyordu. Yoksa diyorlardı biz iki gün, üç gün ekleyelim bu orucu böyle günlerce tutalım. Ama tabi öyle sevabı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyordu öyle. Kendisi birkaç gün iftarsız, sahursuz tutuyordu. Ama herkes dayanamaz buna. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh denedi, düştü bayıldı. Yani birkaç zaman sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gitti ayılttı, yedirdi ondan sonra. Nilestü keheyetikum. Ben sizin hiçbirinize benzemem ki siz bana niye bu hususta uydunuz? Bana uyulacak iş var, uyulmayacak iş var. Efendimiz'e mahsus olan haller var. Mesela dörtten fazla evlilik. Efendimiz'den başka bir kimse beşinciyi evlenebilir mi? Evlenirse ne olur o beşincisi? Zina olur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç evliydi vefatında? Dokuz hanım bıraktı. Bu ona mahsus bir şeydir. Bu da onun gibidir. Bir insan ben iftar sahur yapmayacağım, üç gün peş peşe tutacağım dese haram olur. Yani bu uygun bir şey değildir. Bazı evliyaullah hiç yemek istemiyorlardı. Allah onlara manevi kuvvet veriyordu. Ne yapıyorlardı? Sünnetlerini bulsun diye bir hurma. Öyle yemek yok, sahur mahur. Bir hurma veyahut da bir zeytin veyahut da hafif bir su, zemzem. Niçin? Açmış olsun, sünnet yerini bulsun. Onlar da çok güçlü. Çok güçlüler ama mesele nedir? Şeriata uymaktır. İftar et, iftar edeceksin. Ebitu inde Rabbi yut'imuni ve eskin. Ben Rabbimin yanında, ruhum benim Rabbimin yanında geceliyor. Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Ben onun için yemek isteği duymuyorum. Ama siz bana benzemezsiniz. Onun için siz iftar edin. Buyurdu. Sahura da çok teşvik buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu itibarla insanlar orucun mahiyetinden haberdar edilmeli. Orucun faziletleri anlatılmalı. Oruç tutmamanın ahiretteki belaları anlatılmalı. Ondan sonra insan o zaman ha ben burada biraz yemiyorum, içmiyorum ama ahirette bunun karşılığında sonsuz yemek içmek var. Sonsuz. Peki Mevla iftarı da yasak etseydi veyahut da iftarda yediğinden kaldın, sahuru da meşru etmeseydi ne olacaktı halimiz? Bak ne kadar kolay değil mi şimdi? İftar, sahur, o arada hep serbest. O aradaki saatler hep serbest saat. Buradan şimdi pek zorluk olmaması lazım ama nefse zor gelir. Nefse zor gelir. Sıcakta daha zor gelir. Yorgun olanlara, yani ağır işlerde çalışanlara, ter sarf edenlere daha zor gelir. Allah yardım etsin inşallah. Onun için niye Ramazan hakkında hadiste buyuruyor? Ve men kaffefe fi an memluki gafarallahu lehu ve atakahu minen nar. İşçisinin işini hafifletse, Yanında çalışan kölesi cariye, şimdi köle cariye kalmadı. Şimdi işçilik var. Adam yanında işçisi var. 7'ye kadar iş var. Dese ona ki 5'te git. Veyahut da mesela evde kadın hizmet ediyor, temizlik yaptırıyor bir kadın öbürüne, temizlikçi parayla çalışanlar var. Onu efendim birkaç saat evvel paydos ettirse, oruçlusun git de, sen de kocan gelir veyahut da iftarlık at, çocuklarına hazırlık et diye çalıştırdığı kişinin yükünü hafif etse, Allah Teala o hafifliği yapan işverene efendim mağfiret lütfeder, onun günahlarını affeder, onu cehennemden azat eder. Neden? Tabii ki zorluklar vardır. Bu hususta birbirine yardımcı olmakta çok sevap vardır. Ağır işler vermemek lazımdır. Bazıları anlatıyorlardı mesela, benim öyle gavur bir başımda adam vardı ki diyor. Kim oruçlu bakalım? Biz de zannediyoruz ki diyor, oruçlu olanlara siz biraz dinlenin diyecek. Oruçlu olanları diyor en zor işe koşuyor. Gavur mu değil, Türk gavuru. Böyle Türk gavurları Yahudi'den beter olur. Müşrik oluyor bunlar çünkü. Yahudi ehli kitap oluyor. Bu Türk gavurları var ya, bunlar müşrik oluyor. Müşrik ne demek? Hiç ehli kitap da değil. Bunların ne kestiği yenir, efendim, ne kız alınır, ne kız verilir, ne cenaze namazı kılınır, ne Müslüman mezarlığına gömülür. Bunlar böyle bir Türk gavurları var. Yani bunlar, tabii Allah sayılarını azaltsın inşallah ama var yani. Yok da demek doğru değil. Mevcut bunlar. Ha bunlar tabii öldükleri zaman bunlar da cenaze namazı yine nereye geliyorlar? Camiye geliyorlar. Bunlar böyle adamlar yani. Ne oraya ne buraya hiç. Ama adam oruç tutuyor diye zor işe koşuyor onlara. Eline bir yetki verilmiş. O yetkiyi Allah'ın aleyhine kullanıyor. Ya sen kimsin Allah'ın aleyhine ya? Allah'ın emri oruca karşı efendim mücadele veriyor yani. Tutmayın o zaman. Benim için mi tutuyorsunuz? Bilmem ne. Ya madem öyle eşit iş ver herkes gibi ya. Yok, siz daha zor. Niye tutuyorsunuz? Bu ne gavurluktur yani? Bu var. Bunlar olmuş bu memlekette. Yaşayanlar anlatıyorlar. Evet. İnşallah Allah iyilerle karşılaştırsın. Müslümanlarla karşılaştırsın. Her sahada, her safhada, her işte Allah Teala İslam'a saygı duyan en azından. Tamam, dünyada herkesi Müslüman edecek halimiz yok. O Allah'ın idaatidir ama en azından insanlığın dinine saygı gösteren bir gavur bile saygısız gavurdan ehvendir. Ehvendir. Şimdi evvelce işte ne diyorlar? Yahudiler, Ermeniler, Hristiyanlar İstanbul'da beraber yaşıyorlar, Müslümanlarla hep komşuluk vardı. Şimdi de bazı var ama o zaman çoktu mahalleler. Bunlar ne yapmıyordu? Milletin Ramazan gününde, oruç gününde çocuklarını bile ellerine yiyecek verip de sokağa salmıyordu. İşte bu bir saygıydı. Hatta bir efendim mecusiye bu yüzden ne nasip oldu? Ölürken iman nasip oldu. Bunları tabii Ramazan'a saygı bahsinde konuşacağız önümüzdeki derslerde. Saygı lazımdır. Bir mecusi saygı yüzünden çocuğu açıkta yedi millet oruçluyken diye çocuğunu dövdü. Elinden ekmeğini aldı, içeri kapattı, dövdü çocuğu. Bu adam imanla öldü. Ama nice Türk'ün Müslüman'ın geçinip de İslam'a ve İslam nişanlarına saygısızlık ve hakaretleri yüzünden kafir ölenler vardır. Bugün Müslüman mezarlığına gömülmek adamın Müslüman olduğunu tescillemez. Allah indinde Münker Nekir'in sualine cevapta bu iş meydana çıkar. Bu iş, efendim bunun adı Ahmet idi, efendim Müslüman adam idi diyerekten kimse kimsenin imanına şahitlik edemez. Yarın ahiret itibariyle. Çünkü itibar son nefesedir, son nefeste meçhuldür. Ancak son nefesteki durumda kelime-i şehadet getirerek gittiğini gördüğümüz zaman da hüsnü şehadet yapıyoruz. Bu hiçbir zaman için kesin ilim ifade etmez. Ahirette bu adamın durumu nedir hususunda. Onun için yani Müslüman mezarlıklarında gömülen gavurlar var. Bazı da gavur mezarlığına gömülen Müslümanlar var. Bu da nasıl oluyor? Adam işte sağlığında İslam'a, oruca, namaza, Müslümana, sakala, sarığa, şalvara, cübbeye, çarşafa bir saygı ve sempati duyması neticesinde, bir Müslümana karşı ilgi duyması neticesinde Allah ona son nefeste iman nasip ede biliyor. Ama ya etrafı onun o son nefesteki imanına şahit olmadığı için onu Ermeni muamelesiyle, Yahudi muamelesiyle gömüyorlar. Halbuki ahirette çıkacak meydana. Bir de bu var. Bundan dolayıdır ki ruhların da nakliyatı var. Ya Müslüman mezarlığına gömülürse, adam kafir ise onun ruhu ne oluyor? Kafir mezarlığına naklediliyor. Aynı bunun gibi de gavur mezarlığında gömülüp Müslüman mezarlığına ruhu nakledilenler mevcuttur. Yani gavur diyarında gömülüp Medine mezarlığında çıkan var. Bu nedendir? Ruhani irtibattandır. Çünkü mesele ruhtur. Esas insan ruhtur. Beden iskelettir. Allah Teala onu oradan oraya nakletmeye kadirdir. Hiç, o bir şey değil Allah için. Hiçbir mesele değil. Onun için efendim şimdi biz seviniyoruz. Bu sevincimiz imanımıza delalettir. İnşallah Allah canımızı cehenneme haram edecektir. Bu sevincimizi Rabbim artırsın inşallah. Evet. Hiç böyle içimize üşengeçlik, tembellik efendim gelmesin. Sevinç gelsin, ferah gelsin. Harun Reşid'in iyi adam idi o. Allah rahmet etsin. Yani büyük bir evliya falan değildi ama yani yanlışlıkları da bazı olabilir çünkü halifedir. Bu şey olarak Hulefai Raşidinden değildir. Dolayısıyla günahı vardır, sevabı vardır ama hayırları vardır Harun Reşid. Rahmetullahi aleyh. Onun bir oğlu vardı. Sefih idi. Ne demek sefih? Beyinsiz yani. Böyle sefahet ne demek? İçki, kumar gibi günahlara düşkün idi. Bir defasında Ramazan gelince tabii o zaman da İslam ne kadar olsa tabii tam sahabe dönemi gibi olmasa da bugüne göre çok ileri derecede İslam yaşanıyor o zaman. Onun oğlu da tabii şimdi ne kadar kraliyette halifenin oğludur veyahut da efendim bazı özgürlükleri vardır ama Ramazan geldiğinde de yemek yiyemez açık. Efendim içki içemez, şunu yapamaz, bunu yapamaz. Bu yüzden Ramazan'a karşı nesi var? İsteksizliği var. Bir sefer Ramazan yanaşınca ne dedi? Yahu dedi, keşke şu Ramazan'a çıkmasam. Dedi, Allah-u Teala da ona sarak hastalığı musallat etti. Ondan sonra günde birkaç defa bayılmaya başladı ve önündeki Ramazan'ı görmeden öldü gitti. Yani bazı adamlar Ramazan'a karşı o kadar isteksiz oluyor ki yani gelmese, gelmese diye bir şey yok, o geliyor, o zaman sen gideceksin. Sen gidicisin arkadaş. Güle güle. Ramazan gelmese, nasıl gelmeyecek ya? Güneş doğmasın, üfle, söndür, ben ne yapayım? Oradan doğuyor. Sen istediğin kadar perdeleri, siyah perdeleri çek. Her taraf aydınlanıyor. Ramazan-ı Şerif geliyor, bizlere mübarek olsun. İnşallah, efendim, hoşnut olmayanlar da güle güle gitsinler. Ramazan'ı görmesinler. Ne yapayım ben? Yapılacak bir dua kalmamış yani. Bu sefihler, beyinsizler, efendim, yemeye içmeye, içkiye kumara, zevk-ü safaya düşkünler, bu mübarek aylardaki ibadetlerden ağırlanırlar, efendim, ve alışkanlıklarını bırakmaktan zorlanırlar. Çünkü bunların nesi var? Alışkanlıkları var. O alışkanlıklarını yapamadıkları zaman da sıkıntıya düşerler. Bunun için de biz şimdi Şaban-ı Şerif çıkıyor diye üzülüyoruz. Ramazan-ı Şerif geliyor diye seviniyoruz. Hele Ramazan'ın sonunda evlat acısı gibi oluyor ya. O Ramazan'ın sonunda o veda faslı bir üzüntü getiriyor ki Ramazan'dan sonra böyle küt diye bir boşluğa düşüyorum ben her sene. Sonra kendimi zor toparlıyorum. O şey feyiz bereket birden bulunmuyor bir daha. Değil mi? Sizin nasıl durumunuz? Bilmiyorum yani. Bende öyle oluyor. Ramazan'ın tadına tadan insan, Ramazan'ın çıkmasından ne olur? Üzülür. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Lev alimet ümmeti ma fi Ramazan yetemetnet ümmeti en yekune Ramazan es-senete kulla. Ümmetim Ramazan'daki faziletleri bilselerdi, bütün sene Ramazan olsun isterlerdi. Bu hadistir, çok önemli. Bütün sene Ramazan olsa, yani o kadar fazileti var. Kat kat kat kat. Bütün ibadetler katlanıyor, sevaplar katlanıyor, hayırlar katlanıyor. Nasıl bir şey ya? Bir Sübhanallah diyorsun şimdi, bir. Ramazan-ı Şerif'te bir Sübhanallah diyorsun, bin yazılıyor, bin. Bu nasıl bir şey ya? Bire bin ya. Her şey böyle. Nafile bütün hayırlar böyle. Binden başlıyor katlamalara. Yani tabii Allah muhafaza günahlar da katlanıyor. O da tehlikeyi artırıyor. Ramazan-ı Şerif böyle bir mübarek ay. Evet. Muhammed İbni Harun el-Belhi denen zat. Bunun başına gelmiş bir hikayesi var. Bu kişi içki içmeye devam eden günahkar biriydi. Şaban'ın son günü annesinin yanına sarhoş olarak geldi. Annesi de mübareke bir kadın idi. Kızdı buna. Ama her zaman kızıyordu, bu sefer aşırı kızdı. Niçin? Ertesi gün Ramazan diye. Sen hala sarhoşsun. Ertesi gün Ramazan geldi. Bundan dolayı efendim annesi ona ağır sitem etti. Bu da eşkıyalığı tuttu. Annesinin nasihatlerinden sinirlendi. Tuttu, orada tandır yanıyordu. Anasını attı, tandıra yaktı. Ne adamlar var ya. Hele sarhoş oldun mu zaten, ne yaptın? Hesapsız yani. Bu sarhoşluk da bir acayip bir şey. Onun için sarhoşa kız veren diyor, zinaya kız vermiştir. İçki içen adama kız veren aynı kerhaneye kız vermiş gibidir. Kitap söylüyor bunu. Neden? Çünkü sarhoş içtiği zaman diyor, boşar talak verir, haberi bile olmaz. Ama sarhoşun verdiği talak fıkıhta geçerli mi? Geçerli. Fıkıh demiyor ki sen sarhoşsun da mazursun. Boş ol dese fıkıh onu ne sayıyor? Talak sayıyor. O zaman ne oluyor? Kendi de sarhoş olduğu için ne dediğinden haberi olmuyor. O vaziyette nikahımız var gibi birleşmeye devam ediyorlar. Muamele ne oluyor? Zina oluyor. Çünkü sarhoşun işte yapacağı, anasını attı yaktı ya. Bu boş ol demez mi karıya kızdığı zaman? Her şeyi yapar sarhoş. Ama üç şeyin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Değil mi? Biri nikah, biri talak, biri itak. Yani evlenmeyi kabul ettim mi? Kabul ettim. Ondan sonra şaka yaptım desen, iş bitti, akit tamam. Boşadım desen, ondan sonra şaka yaptım desen, boşadın, gitti. Köleyi azat ettim desen, sonra yok ya şaka yaptım desen, geri alamazsın. Hadis-i şerifte böyle beyan ediliyor. Onun için her zaman şaka geçerli değildir. Bu da anasını attı, yaktı. Daha sonra çok tevbe etti, pişman oldu. Abidlerden oldu. Abid. Abid ne demek? Yüksek seviyede ibadet eden, zirve adamlara efendim erişti. Fakat bir sene işte hacca gitti. Mana aleminde Evliyaullah baktılar ki onlar Evliyaullah mana aleminde hacılardan ne kadarının kabul oldu, ne kadarı reddoldu onlara gösteriliyor. Her sene bu hesaplar yapılıyor. Şimdi de var Allah dostları, o hesapları yapıyorlar. Mana aleminde baktılar ki bu seneki hacılı hüccacın kabul oranı nedir? Durumu nedir? Dediler ki bu Muhammed İbni Harun el-Belhi dışındakilerin hepsinin haccı kabul oldu. Bu adam ibadette en üstün seviyeye erdiği halde anasına tabi böyle yaptığından haccı reddedildi mesela. Yani şimdi değer mi? Şaban'ın son gününe kadar dayatmış, içki içiyor. Ya insan biraz evvel fren yapar ya. Bu kadar pay olmaz ki. Mutlaka çarpacaksın ya. Çok yanaşırsan sınıra gireceksin sen ya. Freni evvel yapacaksın biraz. Yani içimizde günah yapanlar olabilir. Başta ben günahkarım. Ama tevbe, Ramazan yanaşıyor. Acil tevbeye ihtiyacımız var. Çünkü bu freni patlamış araba gibi Ramazan'a aynı günahlarla girersek çok büyük bir azap tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Çünkü hadis-i şerifte tabii ki bunları okuyacağız inşallah ama tabii sizin işiniz belli olmaz. Şimdi iftarlar lezzetli gelir, sohbete gelmezsiniz. Cemaat azalıyor Ramazan'da. Niye azalıyor? E hoca efendi diyor sofrada kaldım, kaldırın beni, diğerlerimi kaldırdım. Yani şehit olacak duruma geldim diyor. Ya onun için yiyor, ondan sonra biraz da çay, biraz da meyve. Akşamı kaçırıyor ya. Sofrada akşam gidiyor. Adam akşamı kaçırmış. Niye? E diyanet diyor, yarım saat ileri attı ya diyor. Ama yarım saat ileri akşama atmadı ki. Yatsıya attı, akşam o vaktinde bitti. O kazaya kaldı, adam hala diyanet. Neyse ki bu sene diyanet öyle yapmıyormuş. Karar almışlar, 9-10-11 geçe falan ezan başlıyor, ilk yatsı. yani vakit geçtir diye atmıyorlarmış. O da bir sıkıntıydı ha. Yani bir rahatlık var, abdest tazeleme rahatlığı. Ama öte yandan ne sıkıntı var? Millet o zamana kadar akşam kılıyor. Ya o yarım saat zarfında akşam olmaz ki, kazaya kaldı. E senin bir gün Ramazan gününde tuttuğun bir günün orucu, o gün kazaya bıraktığın akşamla başa baş gelir. Hatta bir akşamın farzı o günün orucundan bile fazla gelir. E sen şimdi ne yaptın? Efendim bir ev yapayım derken bir şehri yıktın. Mübarek adam. Akşama kadar oruç tuttun, akşam namazını kazaya koydun. Bu nasıl iş? Hele sahuru yiyip de sabahı kılmadan yatanları hiç sorma. Onlar da bol miktarda bulunuyor yani. Sahuru yiyor, sabahı kılmıyor. Ne olacak? Ne çelişki, ne terslik. Allah muhafaza buyursun. Ama hakikaten tehlike var. Yani tevbenin acil yapılması lazım. Ve Ramazan-ı Şerif'te insanın kendisini koruması lazım. Bu hususta birçok hadis-i şerifler yazmışız. Ramazan-ı Şerif Risalesi inşallah ellerinizde olur. Ama bakın burada bir hadis-i şerif okuyayım size. Efendim, kafanızda kalsın diye. Men sâne nefsehu ve dînehu. Kim canını ve dinini korursa fî şehr Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayında, zevvecehullâhu minel hûril-i'in, Allah onu hurilerle evlendirir, hanımlarınız duymasın. Ve atâhu kasran min kusûril cenneti, Allah ona cennet köşklerinden bir kasır, artık onları anlatıyorum size öyle, Hıdiv kasrına, şu kasrına, bu kasrına benzemez. Buralar çöplük, mezbele yani. Böyle bir kasır var mı dünyada? Allah ona ihsan eder. Ama ve men amile seyyeden, kim bir günah işlerse, evrama müminen bi buhtan, yahut bir mümine iftira atarsa, evet, evzena fihi, yahut zina yaparsa, Allah Allah, Ramazan'da bile bu zina devam eder. Acayip bir şey bu. Ev şeribe müskiran, sarhoş edici bir madde içerse, fi şehri Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayında, evet, le'anehullah ve men fis semavat ila misli minel havli, Allah-u Teala ve gökteki bütün melekler bir daha seneki Ramazan'a kadar ona lanet yağdırırlar. Bir daha seneki Ramazan'a kadar. Durum bu. Bunun ciddiyetini idrak edin. Feimmâde kavlen yudrike Ramazan, bu işin kefareti ne olur? Bir daha Ramazan'a kavuşup da tevbe edip de günahları terk edip de işi temizlemeye bağlı. Ama ya bir daha sene Ramazan'a yetişmeden ölürse? Bunun durumu ne olur? فَلَيْسَ لَوْ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَا يَتَّقِي بِيَنَّارِ. Bu adamın kendisini cehennemden sakınacağı Allah katında bir sevabı bulunmaz. Mevcut değil. Defterinde, mizanda bir sevap tek yok. Ama ne kadar amel yapmışsa yapmış, hepsi silindi gitti. Silindi gitti. Onun için öbür hadiste öyle diyor. اَحْبَتَ اللّٰهُ عَمَلَهُ sene. Allah diyor bir senelik yaptığı bütün hayırların sevabını hapt eder, siler, bitti. Defter boşaldı. Yani biz Ramazan'ı kazanmak için bekliyoruz, bir de kaybetmesi var. Onun için ittekullah, ittekû şehre Ramazan, Ramazan ayından sakının ne demek? Ramazan ayında Allah'tan korkun demek. Yani haramları bırakın li'ennehu şehrullah, o Allah'ın özel bir ayıdır. Cealelekum ehane aşara şehran, size 11 ay verdi. Teşbe'ûne fiyâ ve turvevne, yiyorsunuz, içiyorsunuz, tıkınıyorsunuz, doyuyorsunuz, suya kanıyorsunuz. Her türlü serbestlik var. Ama bir ayı da Allah kendine ayırdı. Yani bunda yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz, cinsi münasebetten uzak duracaksınız. O da belli saatlerde. Ve şehr Ramazan şehrullah, bu itibarla Allah'ın özel ayıdır. Fahfazû fî enfusekum, kendilerinizi hıfzedin, himaye edin, vikaye edin. Yani haramlardan sakının, saklayın, koruyun. فَاِنَّ الْحَسَنَاتُ تُضَعَفُ ف۪ي مَا لَا تُضَعَفُ ف۪ي مَا سِوَى. Başka aylarda katlanmadığı gibi Ramazan ayında sevaplar katlanır ve كَذَٰلِكَ السَّيِّعَاتِ, günahlar da böylecedir. Yani sevap nasıl katlanıyorsa ters, ustura iki taraflı kesiyor, günahlar da katlanır. Onun için Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç, İbrahim Nehai Hazretleri buyuruyor, bin oruçtan, bir Sübhanallah, bin Sübhanallah'dan, bir rekat namaz, bir rekat, tek rekat, bin rekattan üstündür. Ama ona göre de, gel bakalım şimdi, günahlar tarafında durum ne oluyor? Bir senelik sevap siliniyor. Bunlar tabi özellikle kebair günahlara taalluk ediyor, büyük günahlara taalluk ediyor. İşte içki bunlardandır, zina bunlardandır, iftira bunlardandır. Bu gibi haramlardan inşallah korunmak lazımdır. Ramazan-ı Şerif ayında hasaten, özellikle Allah Teala'ya ve Ramazan ayına karşı saygı göstermek lazımdır. Ta ki Allah Teala bu ayın hürmetine bizleri affede, mağfiret eyleye. Allah kimin hayrını dilerse, ona imanı sevdirir, salih amelleri sevdirir, teravihleri, oruçları, zikirleri, mukabeleleri, hatimleri kalbine hoş gösterir. Ya ama kafirliği, fasıklığı, günahları ona kerih gösterir, soğuk gösterir. Hiç. Yani Allah Teala bu dereceye göredir. Mesele birbirinden farklıdır. Şimdi nerede Efendi Hazretlerindeki anlayış, nerede bizdeki anlayış? Bu bir olabilir mi? Olamaz. Ne buyuruyor? Güneş üzerime doğmaktansa, yani sabah namazını bir kere kaçırmaktansa diyor, bütün dünyayı tablosları verseler, bir sabah namazını tercih ederim, tüm dünyayı. Ya bunun kazası olur, dünyayı alalım nasıl olsa sonra hizmete kullanırız falan numaraları. Mübarek nasıl? Dünyayı verseler, bir kere güneş üzerime durdum. Ne diyor? Ha deseler gidiyor, şu pantolonu giy, şu ceketi giy, Yavuz Selim Camisi'nden İsmail Ağa'ya kadar. Pantolon ceketi. Giy şunu. Dünyayı vereceğiz. Vallahi almam diyor. Yemin ediyor ya. Biz olsak ya şimdi ne olacak? Hemen çıkarırız ya. Bir dakika giyelim. Dünya var karşılığında ya. Dünya be. Sen ne dünya? Sen bir arabaya da yaparsın onu. Ondan sonra efendim hatta üstüne para da verir alırsın o pantolonu ceketi. Daracık. Kot pantolonlar. Yani bunlar zor işler. Kafirlere benzeme meselesi var. Efendim avret yerlerinin bedilme meselesi var. Rükû secdede sıkıntı meselesi var. Ön safta durdum arkadakine sıkıntı meselesi var. Mesele mesele içinde mesele yani. Bunlar önemli işler. Ama tabii ben sana diyorum özellikle büyük günahları söylüyorum size. İçki, zina, iftira, büyü yapmak, faiz, yalan. Bunlar çok önemli şey. Büyük günahlar bunlar yani. Ha diğer aslında Evliyaullah büyük küçük ayırmıyor tabi. Hepsini onlar bir sayıyor ama ben size yine büyüklerinden tevbe etmenizi, etmemizi ama benim bildiğim bir büyük günahım olmayabilir ama yine istiğfar edeceğiz. Çünkü bilmeden kibir olur. Kibir de büyük günahtır. İnsanın kalbinde olur. Kendini kibirli zannetmez. İçinde gizlidir. Onun için kendimizi günahlardan tezkiye etmeyeceğiz. Yani ben günahsızım, benim öyle büyük günahım yok ki neyin tevbesini yapacağım demek caiz değildir. Mutlaka tevbe yapacağız inşallah. İstiğfar yapacağız. Ramazan-ı Şerif'e öyle girelim. Ramazan-ı Şerif'te de kendimize, nefsimize mukayyet olalım. Bu işin çaresi bu zaten. Oruç, şeytan zaten bağlanıyor. Dış düşman bertaraf oluyor. Ne kalıyor içeride? İç düşman, nefis kalıyor. Ya bu da 70 şeytandan pis olduğuna göre dikkat etmek lazım. Bunun da belini kırmak için ne getirilmiş burada? Açlık. Nefsin terbiyesinde en kuvvetli ilaç nedir? Açlık. Açlığı da ölçülü yani gidersek inşallah zararı olmaz. Ama sen şimdi orucu tutarsın da iftarda 2 kilo pirzola yersen bu şimdi yani ne yapar? Azdırır. İftarda az yiyeceksin. Az. İftarda bir çorba, bir zeytinyağlı tamam. Ama sen iftarda çok kuvvetli yersen sahurda da yersen bu ne yapar? Efendim hiç oruç tutmamış gibi yine nefsani, şehevani, hayvani duyguları, istekleri dürter, tahrik eder, kışkırtır. Yine bir kadına baktığın zaman, bir namahrem gördüğün zaman da bir şeyler kıpırdanır içerisinde. Ama sen az yesen iftarda o zaman zaten bakmaya gözünün feri olmaz. Hiç canın bir kadın mı geçiyor, yaşlı mı geçiyor, güzel mi, çirkin mi fark edemez olur. Yani açlığın şeyi vermesi lazım gelen duygu budur. Orucun da hikmeti budur. İnşallah iftarda da yemekleri dengelersek. Yani böyle dediğim gibi zaten sağlığa çok zararlıdır. Boş mideye yüklenmemek lazımdır. Birden yüklenmemek lazımdır. Ondan sonra sahurda müsaade var. Niye müsaade var? Zaten uykunun zamanı olduğu için ne kadar istesen de çok yemek pek mümkün olmuyor yani. Sahur vaktinde iştah o kadar olmuyor. İftarda çok iştah oluyor. Sünnete uyarsak inşallah rahmet oluruz. Allah'ın rahmetine nail ve mazhar oluruz. Evet. Onun için Allah kimin hayrını dilerse ne yapar? Onu kamil ve raşit kullarına katar. Kimin şerre müstehak olduğunu bilirse nefsini ona musallat eder. O şeytanın vesveselerine maruz kalır. Kafirlik ve günahlar ona çok hoş gelir. Evet, ibadetler ona çok zor gelir. Böylece o azgınlara katılır. Onun için Allah-u Teala'nın isyanlarından uzak duralım ki isyanlar nimetleri söküp alır. Allah Teala bu kadar nimetler bize lütfetti, ihsan etti. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bu batmışız, boğulmuşuz nimetlerin içerisine. Efendim, nikmet istemiyorsak, azap bela istemiyorsak, efendim nice yurtları harap olanların durumuna maruz kalmak istemiyorsak, efendim biz de inşallah günahlardan uzak duralım. Hatta orucu nasıl anlayalım? İşte imsaktan iftara anlamayalım. Dünyanın tümünü bir oruç kabul edelim. Ölümü de iftar kabul edelim. Bunun manası nedir? Ha, şu saatten şu saate yemekten, içmekten, cinsi münasebetten uzak duracaksın deniyor ya. Ama o saat bitse, iftar etsen, iftardan sonra gıybet helal mı? İftardan sonra zina helal mı? İftardan sonra faiz helal mı? İftardan sonra efendim şehvani konuşmalar, müstehcen hareketler helal mı? Değil. O zaman demek ki bu imsak iftar arası özel şeyler yasak. Ama hayatımız boyunca, ölünceye kadar haramlar devam ediyor. O zaman dünyanın tamamı bir oruç mesabesindedir. Nasıl ağzına bir susam tanesi bile kaçmasın diye veyahut da abdest alırken, mazmaza yaparken, su verirken bile dikkat ediyorsun. Aman burnumdan, genzimden bir damla inmesin, ağzımdan, boğazımdan bir damla geçmesin diye oruç bozulmasın. Hah! Dünya orucunu da ölünceye kadar böyle koruyacaksın. Ne yapacaksın? Aman bir haram bana bulaşmadan, ben de bir harama bulaşmadan iman selametiyle öleyim, çenemi kapayayım. Böylece efendim takva sahipleri dünyayı tüm haramlardan oruç tuttukları bir ay. Ramazan gibi. Onların bütün ömrü Ramazan. Ne gibi? Sen Ramazan'da belli şeylerden sakınıyorsun. Onlar hayatları boyunca bütün haramlardan aynı derecede sakınıyorlar. Efendim, görmüyor musun Efendi Hazretleri'nin sözü? Bu yaşa geldim diyor, bir namahreme gözüm değmedi. Bundan sonra da ümidim Rabbimedir. 83 yaşına gelmiş mübarek. Ha, anlıyor musun işte onların bütün dünya hayatları bizim orucumuzdan daha şey. Biz bir gün orucunda bile sabredemiyoruz. Bir gün oruçta. Bak o yaşa gelmiş bir namahrem görmemiş diyor. Ha işte bu mesele. Ha, yani örnek olsun bize. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Amin. İşte bu veliler bunlarla duruyor dünya. Bu kolay iş mi şimdi? Ya işte böyle veli oluyor ya. Lafla olmuyor bu işler. Allah dostu olmak kolay mıdır? Yanaşmıyor harama. Rabbimin razı olmadığı işten uzak duruyor. Ama biz maalesef unutuyoruz, gaflet ediyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz, düşüyoruz. E tabi ama tevbe kapısı açıktır, sabun mevcuttur, istiğfar günah kirlerinin sabunudur. Ramazan-ı Şerif zaten temizleyecek inşallah. Ramazana girmekle ne oluyor? Geçen sene Ramazan'la bu Ramazan arası otomatik bütün günahlar siliniyor, otomatik o. Herkesin. Ramazan'ın böyle bir fazileti geliyor ancak arada büyük günahlar yapılmışsa onlar müstesna. Onlara özel tevbe lazım. Ama büyük günahların dışında Ramazan Ramazan arasını ne yapar? Siler, süpürür. İnşallah onun için kavuşmak istiyoruz. Onun için seviniyoruz gelsin diye. Onun için pazar gecesi, pazartesiye bağlayan geceye bir an evvel kavuşalım da ne olsun? Geçen seneyle arası mahvolsun inşallah. Silinsin günahlar inşallah. Ya. Onun için bekliyoruz. Ramazan-ı Şerif bize büyük müjde, kefaret getiriyor inşallah. İnşallah serinlik de getirecek. Yağmurlar da getirecek inşallah. Çünkü başı nedir? Ve şehrün evvelu rahme. İlk onu rahmet deryasına dalacağız inşallah. Ya hazırlıklı olalım, kendimizi biraz hazırlayalım ya. İki gün, üç gün kalmış. Yine telaş devam ediyor ya, mübarek adam. Şimdi bir tevbe, istiğfar, hazırlık lazım. Hem nafaka olaraktan iftarlık, sahurluk hazırlamak lazım. Sünnettir, berekettir. Biraz alışveriş yapın. Ramazan hazırlığı, azık nevale, iftarlık, sahurluk evlere. Bu sünnettir. Bunda bereket bulacaksınız bir ay. Ondan sonra da bir seneye yayılacak o bereket. Rızık bolluğu hususunda. Hazırlığınızı yapın. Bir de nefsani, ruhani hazırlık içine girersiniz. Tevbe ve istiğfar ederek. Bir daha günahlara bulaşmamaya azmederek. İnşallah Ramazan bize bu kolaylığı getirecek Allah-u Teala'nın izniyle. İşte dostlar ne yaptılar? Ömrü oruç kabul ettiler. Ramazan gibi kabul ettiler. Ölünce de bayram ettiler. Nasıl ki Ramazan'ın sonu bayram? İşte onların da sonu bayram. Ama onların bayramı Mevla'ya kavuşmakla olur. Ya. İnşallah bizim de böyle ucuz bayramlardan, şekerlerden, boncuklardan kurtuluruz da biz de Allah'a kavuşma bayramına nail oluruz inşallah. Ya. Olabilir bunlar. Evet. Ama bugün haramlardan kendilerini tutamayanlar ahirette büyük mahrumiyetle karşılaşacaklar. Yemeden duramıyorum. İçmeden duramıyorum. Evet, karıya bakmadan duramıyorum. Faiz yemeden duramıyorum. Şunu yapmadan duramıyorum. Ne olacak bu? Ölünceye kadar. Öldükten sonra ahirette hiçbir keyif yok. Ebedi lezzetten mahrumiyet. Bu olacak iş mi ya? Aklın varsa bir ölç tart. Bir kar zarar hesabı yap ya. İki günlük keyif için sonsuz hayatı mahvediyorsun ya. Sonra Allah Teala buyuracak estaizu billah. Ezhebtum tayyibatikum fi hayatikumud dünya. Siz dünya hayatınızda bütün lezzetleri bitirdiniz. Hiç ahirete bir keyif bırakmadınız. Ve istemtaatum biha. Dünyanın bütün zevklerinden tattınız. Ne oldu? Ahirete müflis olarak elde yok, cepte yok, sıfırı tüketmiş vaziyette çıktınız. Fel yevme tuczevne azabel hun. Bugün alçak edici azapla cezalandırılacaksınız. Bima kuntum testekbirune fil ard bighayril hak. Haksız yere yeryüzüne kibirlendiniz, büyüklendiniz, ululandınız, İslam'ı yaşamadınız, Müslümanlara hor baktınız. Ve bima kuntum tefsukun, füsku fücur işlediniz, sürekli isyan ettiniz, çıktınız, çizgiden çıktınız, sınırı aştınız ya. Onun için inşallah lezzetleri burada bitirmeyelim. İnşallah oruç ne yapıyor bize? Ahirete lezzetleri bırakıyor. Sabah kahvaltı yapabilecekken kahvaltıyı yapmıyor. Neden? Ahirete bıraktım. Rabbim için açtırıyorum. Öyle mi? Öğlende, ikindide, akşama yakın bir saat kala bile bayağı acıkmalar, efendim canı çeken bir şey olsa ne oluyor? Ahirete bırakıyorum. İşte onun karşılığında inşallah ahirette sana sen dünyada tükettin demeyecekler inşallah. Sen buraya da sakladın diyecekler. Sen buraya da sakladın. Allah tebareke ve teala gafillerden olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Onun için cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, rahmet ve bereketlerin yayıldığı, nurların saçıldığı Ramazan-ı Şerif ayının gelişiyle müjdelenelim. Gönüllerimiz sevinçle dolsun. Ayların efendisi Şehr-i Ramazan cümlemize mübarek olsun. Makbul oruçlar ve salih ameller cümlemize nasib-i müyesser olsun. Amin diyen kullar icabete mazhar olsun. Amin. Bu mühürdür, bu damgadır. İnşallah çözümü bu damganın mahşerde Allah'ın huzurundadır. Bu damga orada çözülür, karşılığını alırsın. Ondan önce bozulmasın inşallah. Şirke düşmezsen bozulmaz. Bu mühürleri ancak şirk bozdurur. Gavur olmadıktan sonra bu amin damgaları orada açılacak inşallah. Evet. Böylece çok uzatmayalım. Bu sefer pazara da gelmezsiniz, mezara da gelmezsiniz. Hiçbir yere gelmezsiniz. Sizin nazlı adamsınız. Sizi nazlamak lazım. Evet. Allah razı olsun. Evet. Şimdi kardeşler çok konuşacağımız şey var ama hepsini bir anda konuşamayız. Yatsı namazımızı cemaatle kılalım inşallah. Cemaatsiz yani çok zor. Cemaatte çok fazilet var mübarek efendim gecede. Şimdi Ramazan-ı Şerif'i karşılayacağız diyenler ne yapabilirler? Tek günle karşılayamazlar. Üç günle karşılayabilirler. Yani Şaban'ın son ayın üç gününü oruç tutayım deseler caiz midir? Caizdir. Müstehaptır, iyidir, fazileti var. Ama tek günle işi karıştırmasınlar. Yani pazar günü tek gün olarak oruç tutmak uygun değildir. Ama ben Ramazan'ı karşılayacağım, Şaban'ın da sonunu uğurlayacağım üç gün dese bir adam, ona müsaade var. Nasıl tutar o zaman? Efendim, cuma, cumartesi, pazar 3 gün tutarsa pazartesi Ramazan'a ekler. Ama o son 3 günü ne diye tutar? Şaban, nafile Şaban diye tutar. Pazartesi Ramazan diye niyetler. Böyle olursa olur. Öbür türlü efendim ortalığı karıştıranlara bir şey olursa eğer kulak vermeyin. 3 günle karşılayabilirseler karşılayabilmek isteyen karşılasın. Bugün tuttunuz herhalde inşallah. Ben de yoldan geciktim ama bilmiyorum, iftar dedim, uzun iftar etsinler bugün bari. Ama yemekleriniz önce bitti tabii. Bir şey de getirmemişsinizdir. Bilseydiniz ben bu kadar geç geleceğim, bir şeyler getirirdiniz. Ama inşallah cennete girmeyi kazandınız inşallah. Şaban'ın ilk perşembesiyle son perşembesini tutana ne dedik? Şaban ayının başında cennete onu sokmak Allah üzerine bir hak olur. İnşallah hak ettiniz inşallah. Bana da dua edersiniz inşallah. Ben hastayım yani, zayıfım. Çok nimetlerden mahrum oluyorum. Bana da niyet edin, dua edersiniz inşallah. Allah sizinkini de kabul etsin. Ben de dua ediyorum size. İnşallahurrahman. Allah Teala hayırla kavuştursun. Şimdi kardeşler, bu imsakiyeleri bir hamle bu gece bitirelim inşallah. Her tarafa dağıtalım. Ramazan, bizim internet sitesinin, sohbetlerin olduğu sitenin reklamı var. Bir de her 10 günün nesi var? Duası var. Bu çok önemli. Çünkü adam unutuyor, kitaba bakmıyor. Şimdi hemen pazartesi başlayacağız. Rahmet faslına, ya Erhamer Rahim de. Her 10 gün 100'er kere. Hem bu zikirleri hatırlar, hem sitenin adresi her tarafa yayılsın ki millet artık bedava yaptık zaten. Herkes girsin sohbetleri. Dinlemek nasip olsun. Size çok büyük hayır olur inşallah. Ondan sonra bu imsakiyeyi mutlaka ulaştırın. Üçer beşer alın dağıtın. Şimdi Ramazan-ı Şerif. Bu risale başlıyor ilk gece. İnşallah gelirsiniz ama kadınlar gelemeyecek. Mesela bunlar ne yapmanız lazım diye evvela 18. sayfede hilal görme duaları var. Bunu mutlaka yapın. Yani ama şimdi apartmanlardan ay görünmüyor, ikinci, üçüncü güne kalıyor, öyle yapmayın. İlk gece sen hilali gör görme, ilk gece hilal gecesidir. Bu dua yapılacak. Burada efendim Allahu Ekber dedikten elhamdülillâllezî halakani ve halakake ve kaddara leke menâzile ve cealeke âyetellil âlemîn. Kim bunu okursa Allah Teala meleklere diyor ki bak bu kulumla size iftihar ederim. Bu benim kulum var ya, işhedü enni kadâ atektu âdil abde minennâr. Ben bu kulumu cehennemden azat ettim, sizi de şahit ettim. Şu kadar bir dua ile ya, şu kadar bir şeyle. Ya bunu herkese ulaştırın. İlk gece bu kaçar sonra. Ramazan-ı Şerif gecesinde bu duayı okuyun. Daha burada çok kıymetli dualar var. Ramazan görüldüğünde özel dualar var. Bak 25 daha devam ediyor. Alın elinize bunları, ilk gece okuyun ya. Ha biz burada belki okuruz cemaatle ama gelemeyenler var. Çoluk çocuk var, öğretin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dönerdi. Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel iman ve selameti vel İslam. Mesela hastalıkların gitmesi, efendim namaza Allah'ın kuvvet vermesi, Kur'an okumaya kuvvet vermesi, bütün dualar Ramazan'la 25. sayfede. Bunları ihmal etmeyin inşallah. Ve burada özellikle ta şeye kadar 27'ye kadar gidiyor. Bu duaları herkes yapsın, kimse kaçırmasın. Bir de Tebareke suresini unutmayın. Her ayın başında var, Ramazan'da özellikle var. İnşallah ilk gece ne okuyun mutlaka? Tebareke kaç ayettir? 30 ayet. 30 ayet olduğunu hadis-i şerif beyan ediyor. İsterdim ki her ümmetimin her biri ezbere bilse. 30 ayettir. Ay kaç gündür? 30 gündür. Her bir ayeti bir güne karşı gelir. Tebareke ayın ilk gecesi okuyan bir ay bela görmez. Bir de bir tüyo vereyim size. Bunu da yeni gördüm. Ben de ilk amel edeceğim inşallah. Kitapta diyor ki, bu da bir sır. O Tebareke'yi okurken diyor, şehadet parmağını elini de diyor göbeğine koyarsa o ay yediği hiçbir yemek dokunmaz diyor. Bu da acayip bir şey. Bana çok uydu. Şekerim var, bir şey yemiyorum ya. Bir bakacağım vaziyete. Bu onu da bu Ramazandır, iftar miftar oluyor bir şeyler. İnşallah göbeğe parmak, şehadet parmağı göbeğe tutulacak ve böylece efendim Tebareke okunacak inşallah. Rabbim nasip et. Unutmayın bunları. Ananız babanız demez size bunları. Ama amel edenler de. Mübarekli, ama bu yemek dokunmama meselesi biraz hoşunuza gitti. Herhalde yapacaksınız. İnşallahurrahman. Şaban-ı Şerif ayının 27. gecesi de Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Ne gecesi? Miraç. Ramazan'ın 27. gecesi ne gecesi? Kadir. kuvvetli rivayet. Peki arada Şaban mı boş kalmış yani? Nasıl ki o iki ayın 27'si önemli, bu ayın da 27'sini boş geçirmemi, yani bu geceyi. Zaten şu sohbete gelmekle, yatsı cemaatle kılmakla bile siz voleyi vurdunuz. Şimdi bu gece sohbete gelmeyen düşünsün yani. Tabii bu geceler boşuna mı denk geliyor böyle cumalara hep? Efendim, 4 rekat namaz kılınıyor. Tarifi şöyledir. Her rekatte bir Fatiha'dan sonra bir Zilzal suresi, 25 kere İhlas suresi okunuyor. Hoca efendi, ben Zilzal suresini bilmiyorsam ne okuyayım? Onu ezberle, onu oku. Başka ben tarifleri değiştiremem ki bu. Yemek tarifinde bile bir şeyi eksik ettim mi ne oluyor? Hamur kabarmıyor yani. Bu iş böyle. Ama aranızda varsa bilen imam olur da öbürleri ona uyarsa o da okumuş yerine geçer. İmamın kıraati cemaate kıraat olur. Bir İzâ Zülcile 25 kulüvallahat selamdan sonra efendim secde yapılıyor. O secdede, yani alnın secdedeyken ne okunuyor? 7 Fatiha, 1 İhlas, 1 Felak, 1 Nas. Bunlar secdede okunuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim kabirlerini nur eylesin, hediyelerimizi ihsal eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, Arifan dergimizin yeni sayısı çıkmış. Efendim, Ramazan-ı Şerif'le ilgili orucu bozan şeyler, bozmayan şeyler, Kadir Gecesi, Ramazan ayının faziletleri, bizim zekatla ilgili yazımız konmuş. Böylece efendim güzel bir içerikle dopdolu olmuş. İnşallah Rabbimiz okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Herkese de ulaştırmayı nasip eylesin. Hayra anahtar olun inşallah. Ulaştırır. Herkes görsün, okusun, etsin. Fuzuli fuzuli gidiyoruz bir yere. Yani en Müslüman adamın evinde bir dergiler var, ele alınamaz ya. Oraya baksan erkeğe haram, buraya baksan karıya haram. Erkeğe de haram. Erkek erkeğe bakabilir mi avretlerine? Yani nasıl dergiler, nasıl zift akıyor, zift. Giriyorsun, eline alacak bir dergi yok ya, bir dükkanda şurada burada. Bir bakayım ne var diyorsun, aa estağfurullah, hemen koymak lazım ya. Durum bu. Sen nerede bulacaksın böyle dergi? Başı sonu elhamdülillah. Hep ayet hadis. Ha hoca efendi işte günceli takip etmiyor. Ya günceli neyini takip edeceğim? Ergenekonu'da ben mi tespit edeceğim ya? Bana ne ya? Bana ne ya? Uğraşsınlar birbiriyle ya. Bizim derdimiz ne? İstiğfar, Ramazan geldi, namaz, oruç, hacca geldi. Bizim siyasetle işimiz yok. Koltuk sandalye derdimiz yok. Efendim koltuk kapmaca, bir şey kapmaca oynamıyoruz. Köşe kapmaca. Onun için biz sadece ayet hadis. Efendim işine gelen okur amel eder, işine gelmeyen efendim istediği yere gider, beni alakadar etmez. Ama yolumuz bu, Allah ayırmasın inşallahurrahman. Evet, Ramazan-ı Şerif'i ele alın. Şimdiden ben anlatamadım. 420 sayfa bir kitap. O kadar ilim var bunda. Şimdiden ele alırsanız Allah bunu Ramazan'a gösterdiğini saygı kabul eder. Niye hazırlık yapalım, önden ne vazifeler var diye bakmak lazımdır. Ne demek seviniyorsun, hazırlanıyorsun? Bu manevi hazırlık kitaptan olur. Nafaka almak başka. Bir de ne yapacağım, ne amel edeceğim? Bunları okuyun. İnşallahurrahman. Şaban benim ayımdır. Benim ayımda benim yoluma yardım edene Allah rahmet eylesin. Bir peygamberlerin peygamberinin duası bu mübarek ay çıkmadan bir daha nasip olsun inşallah. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursaline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme innâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قبل معمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل معمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim. Yani şu mübarek gecedeki duada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce hadisinde bütün istediklerini istemiş oluyoruz. Allah nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce binlerce hadisleri var. Bunda bu kadar sığındığı şeyler var. Bunların hepsinden bir cümleyle sığınmayı öğretti bize. Onu da o öğretti bize. Böylece sığınmış oluyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Kısa duadır ama cevami'ül kelim ile yapılan duadır. Bütün dualar bu iki duanın içerisindedir. Amin Allahümme. İnna nes'eluke minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Ne'ûzü bike mineş şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fece'al âkibetehu reşedâ. Allahümme rabbena âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbena etmim lena nurana vaghfir lena inneke alâ kulli şeyin kadîr. Ve sallallahu alâ seyyidina mevlânâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesîrâ. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.